Güzel günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. Herkese iyi günler. Açık Radyo'da Güzel Günler programındasınız. Ben Yankı ve Şule. Bugün doğum sonrasındaki ilk dakikalar ya da ilk saatler hakkında konuşmamızı sürdüreceğiz. Bu programımız biliyorsunuz çocuklar hakkında ama büyükler için. Büyükler için bir çocuklu hayat bilgisi programı ve hamilelikten başlayıp hatta hamileliğe niyetlenmekten başlayıp doğum anı ve doğum sonrasını getirdiğimiz bebekle ilgili sohbetimize fiziki ve ruh sağlığı açısından, anne baba ilişkileri açısından devam ediyoruz. Bugün neredeydik? En son... Ben diyorum ki aslında bugün bebekle karşılaştıktan sonra neler hissedebiliriz, karşımıza çıkacak sorunlar veya işte zorluklar diyelim. O ilk günlerin bebeğe alışma döneminin... önemini ve yani neler yapılabileceğini konuşalım bu dönemde. Çünkü yani bir gerçekten, kere bebeğe alışılamayabileceğini. Tabii. Bonding deyince aslında nereden başlıyor bu bonding? Ne kadar zaman sürüyor ya da işte bebeğe alışma süreci ne kadar zaman sürüyor? Bu bazen tartışılıyor. Hatta özellikle yurt dışında bazı kurumlar, hastaneler bunu çok abartıyorlar. Hani bonding var, aman fazla yaklaşmayın, anne çocuk bir arada olsun gibi, ama her anne de çocuğuna hemen bağlanamayabilir. Yani orada ben şu dediğini anlamadım. Bonding var, hastaneler nasıl abartıyorlar onu? Yani biraz zorluyorlar sanki. İlle de orada hani yoğun bir şekilde bonding olması, o işlemin bitmesi gerekiyor. Yani annenin çocuğu benimsemesi süreci. Evet, o süreci belki daha sınırlamak doğru değil. Zaman yani şimdi... bir an evvel olsun bitsin gibi bir çaba oluyor. Yani şimdi olursa olur, olmazsa sonrasında olmaz gibi bir düşünce olabiliyor. Yani bu parental bonding aslında... Yani ana babanın çocuğu kendi çocukları olarak benimsemesi süreci bir anlamda. Hı hı. Tek kelimeyle karşılık vermek bir parça zor oluyor ama yani alışmadan biraz daha öte. Yani ben benimseme sanki daha evet, benimseme şey gibi. Denir. Yani bu benim çocuğum. Yani tabii ki bunun tartışması yok ama yani ilişkinin o çocuğun artık hayatımızın bir parçası, bizim ürettiğimiz yeni bir parçası olduğunu kabul etme gibi bir yanı oluyor. Anneler buna hazır olmayabilirler aslında doğumhanede. Şimdi biz tabii doğumhanede doğar doğmaz bebeği anneye verelim diyoruz. Hı hı. O işte cilt teması olsun, hani annenin çıplak göğsüne yatırılsın, koklasın. Tabii ama yani annenin o andaki durumunu da düşünmek lazım. Her anne hemen bebeğini orada kendi ağrısı ile uğraşırken bebeğini ile bonding aşamasına gelemeyebilir. Bunu ondan talep etmek de pek belki doğru değil. Kendisini daha rahat hissettiği bir anda da bebeğe ilgi göstermeyi isteyebilir anne. Yani bunu anında elini tutuşturmak lazım. Zorunda değiliz mesela. Evet, ben öyle düşünüyorum. Yani genellikle uygulama zaten tam öyle değil ama. Evet, ama bu katı olarak bu benimseme ya da bonding dediğimiz işle ilgili bir takım katı düşünceleri olan gruplar da var. Yani hemen verelim işte ilk 12 saat içinde olursa olur bu benimseme, olmazsa ömür boyu bu ilişki zaten anne çocuk ilişkisi iyi gitmez yani. İflah olmaz bir daha yani. Bu herhalde ya, pek doğru değil. Böyle biliniyor bence de yani bir sürü çocuk yani çocukların büyümesiyle ilgili, ruh sağlığıyla ilgili çeşitli fırsatlar doğuyor. Yani bir fırsatın kaçması başka bir fırsatın doğmayacağı anlamına ya da kaçırılan fırsatın son fırsat olduğu anlamına gelmiyor. Bu aslında çocuklarla ilgili yani büyümenin çeşitli aşamalarında yine konuşacağımız, eyvah şimdi bir hata yaptık ve her şeyi mahvettik. Yani bundan sonra bir daha belimizi doğrultamayız türü yanlışlar. Özellikle hani güzel ve iyi ana babalık yapmak isteyen insanların daha çok yaptığı yanlışlardan birisi. Bir diğer yanlış grubu hani ne yaparsak yapalım çocuk zaten kendi ne derler, Eyrel Toto gibi o bildiği yolda büyüyecektir tipi bir ekol var bir de. Hani bence Türkiye'de yaygın olan anlayış da o. Yani işi tümüyle kendi haline bırakmak. Hı hı. Yani bizim hiçbir rolümüz olmadığını varsaymak gibi. Bu iki ekolün arasında bir çizgi herhalde. Tabii aslında yani bunu aileler kendi tercihlerine, isteklerine göre sonuçta yapacaklardır. Yapıyorlar zaten de bu bebeklerle olan ilişkilerini ona göre ayarlıyorlar. Bir de tabii bu bondingi kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir takım faktörler de var. Örneğin aileler ya da anne babalar diyeyim doğum sonrasında çok gergin olabiliyorlar. İşte büyük bir sorumluluk altına girdikleri için. Bu gerginlik eğer onları gerçekten zorlayıcı hale gelirse bebekle ilişkilerini de bozabiliyor. Yani anne eğer kendini yeterince rahat hissetmezse ya da işte bir çökkünlük hali olursa ki olabilen bir durum bu doğum sonrasında. Bebekle olan bu benimseme sürecinde problem yaşanabilir. Yani moralsizlik önemli bir faktör tabii. Evet. Orada herhalde aslında birkaç şey var. Yani şimdi moralli ya da moralsiz olalım. Yani annelerin en az %50'sinin doğum sonrasındaki ilk 10 günde işte bu postpartum blues denen tipte bir tür depresyonumsu bir ruh halinde olduklarını, gergin olabildiklerini vesaire biliyoruz. Ama bu yani hayatlarını etkilemesini, bebekle ilişkilerini etkilemesini genellikle izin verilmiyor. Şöyle bir sürü başka insan var o sırada etrafta. Hı hı. Yani tabii bir sürü başka insanın olmasının getirdiği çeşitli sakıncalar da olmakla birlikte. Ama tabii o destek çok rahatlatıcı bir şey anne için. Aslında belki lohusalık da yani bir geleneksel olarak bir anlamı olan o ilk 40 günlük dönem. Orada işte anne mümkün olduğu kadar yataktan çıkmaz. Var, değil mi? Tabii. Bebek için de öyle. Anne bebek. Ölüm için de doğum için de. Çünkü herhalde duruma alışmak o kadar zaman oluyor herhalde bebeğe de alışmak. Yani benim bildiğim herhangi bir ruhsal problem yok. Hani 40 günde genellikle şey yapan hoş depresyon tedavisi genellikle 4-6 haftada biter genellikle eğer şey yaparsan ama. Evet, enteresan. Yani ilk 40 gün klasik geleneksel olarak bebek bile dışarıya çıkarılmamaya çalışılıyor. Daha çok yeni anneyle bir arada tutuluyor. Anne aman sen lohusasın işte hiçbir iş yapma el üstünde tutuluyor öyle bir dönem. Bir tür hasta muamelesi görüyor. Hasta evet hasta veya. Ya da nekahet döneminde evet, olan birisi gibi görüyor. Evet evet bazı kültürlerde aslında çocuk muamelesi bile görüyor anneler bu dönemde. Yani sadece bebeğiyle ilgilenmesi gereken ve bakılması gereken bir çocuk muamelesi bile görüyor ama tabii sonuçta bunun da bir sonu var her zaman olduğu gibi bu dönemlerde en azından işte bir 30-40 gün içinde sona eriyor. Yani gerçek sorumluluklarına da dönüyor insanlar. Evet, bu arada bekleyen diğer çocuklar vesaire olduğunda tabii. Onlarla ilgilenince kolektif sistem varsa bu özellikle kırsal yaşamda belki daha çok oluyor. Türkiye'de doğum izni ne kadar? 3 hafta değil mi? Genellikle Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verdiği. 3 hafta mı? 3 hafta öncesinden aslında alabiliyorlar doğumdan önce. Ücretsiz doğum, sanıyorum ücretli doğum 6 hafta izni. Ücretsiz doğum izni de alınarak uzatılabiliyor. Ama tabii pek çok kişi ücretsiz doğum izni alabilecek ücret halinde olmuyor. Yani o ücrete ciddi bir şekilde ihtiyacı olan. Tabii özel sektörde çalışanlar zaten daha da zor durumda. Çünkü çok fazla bir yaptırım yok işten çıkarılıp. Ücretsiz almak bile onlar için. Tabii, ücretsiz doğum izni almak bile bir vesile edilebiliyor. Çalışıp işten çıkma planlamaları sırasında. Evet. Peki ama şu bonding benimseme meselesine belki dönmek herhalde faydalı olacak müzik arasından sonra. Yani ilk karşılaşma hani geçen babalarla ilgili konuşmada da bahsettiğimiz. Ama bir müzik arası verelim. Familia Valera Miranda grubu başka gruplardan belki aşina olduğunuz bir melodi söyleyecek. Çan Çan. Thank you. Çançan'la devam ettik. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındayız. Bugün hamilelik sonrasında, hamilelik bitti, doğum bitti ve annenin, özellikle annenin ve babanın da tabii çocuğu benimseme sürecinden konuşuyoruz. Şimdi müzik arasında Şule ile aramızda konuşurken bu hangi noktasından yakalayalım acaba diye düşünüyoruz. Bu benimseme ya da parental bonding karşılığı, benimseme lafını kullanıyoruz. Ne kadar doğru bilmiyorum teknik olarak ama yani çocuğun benim çocuğum ve ben onunla birlikte hayatımın geri kalanını geçireceğim ve benim sorumluluğumda duygusunun oluşmaya başladığı ya da bunun artık netleşmeye başladığı bir zaman hemen doğum sonrası ve bir kısım özellikle Amerika'da ya da İngiltere'de bazı uzman kişiler bu parental bonding, ebeveynin çocuğu benimsemesi sürecinin olabildiğince hızlı doğumdan sonraki ilk saatlerde olması gerektiğini söylüyor. Diğer yandan bu öyle bir duygu veriyor ki insana hani aman fırsat kaçıyor. Bir an evvel ya şimdi benimseriz ya da bir daha benimseyemeyiz gibi. Diğer yandan ilk karşılaştığımız halini ben hatırlıyorum. Aslında İdil, yani bizim kız ilk doğduğunda da çok güzel bir bebekti ama oğlan çok yamru yumru bir şeydi yani. Evet. O yamru yumru halli şeyin pek çok zaman insanlar çirkinliğini dile getiriyorlar yazılarda ya da şimdi romanlarda. Şimdi orada ilginç bir şey şimdi aklıma geldi. Hı-hı. Onun o bebeklik, yani bebek odasındaki hali gerçekten diğer bebeklerden değişik şekilde çirkindi bence. Yani en çirkin çocuktu oradaki. Fakat ben kendi bebeklik resimlerimi çok benzetmiştim. O nedenle ben aslında onunla çok hızlı bir şekilde bir bonding geliştim. Büyüyünce güzel olur diye düşündüm. Artık gülemiyorum da. Öyle bir gerçekten onu çok net hatırlıyorum. Çok kendime yakın hissetmiştim. O anda. Evet, hayallerimdeki, yani hayallerimdeki bebek değildi. Doğumda ilk ucuma alacağım. Gerber baby dedikleri şeyler var ya Amerika'daki değildi. Bu Gerber reklamlarında kullanılan bir mavi iş. Pembe yanaklı, tombik, değil mi? Bukleli, sarı saçlı falan. Bizim böyle. Yani İkisi bayağı uzun, böyle. Çok uzun, böyle 56 santimlik fakat zayıf, yamru yumru bir şey çocuk. Ama orada işte bana benziyor olması benim için mesela, yani benim çocukluk resimlerime benziyor olması beni ona yaklaştıran bir şeydi. Bu da aileler sık sık aslında kullanırlar ya bunu, işte gözü sana benziyor. İşte biraz... Burnundan üstü babası, ağzından altı annesi. Keşke tersi olsaydı falan diyenler oluyor. Yani bu tip aslında değerlendirmeler de belki çocuğa yakınlaşmak açısından değerli olabilir. Herkes kendinden bir şey buluyor. Çünkü ne kadar kendimizi her şeyi hazırlamaya çalışsak da çalışalım, hamilelik boyunca daha hani çok güzel, tombik, görmediğin ve dokunmadığın soyut bir şey. Soyut bir bebek var kafanda tabii. Onunla birleştirmek her zaman da mümkün olmuyor işte bizde olduğu gibi. Ama en azından tabii bebeğin de burada çok rolü var. Bebek, bazı bebekler çok güzel yaptığınıza karşı bir cevap ve karşılık veriyorlar. O da tabii bebeğin kabullenilmesinde büyük rol oynuyor. Örneğin bir bebek diyelim ki daha sakin, işte emzirildiği zaman emiyor, diğer zamanlarda rahat uyuyor, anneye rahat zorluk çıkarmıyorsa onu benimsemek biraz daha belki kolay olabiliyor daha sorunlu bir bebekten. Çünkü aktif olarak annenin çalışmasını da gerektirebilir, işte yaptığı, bazı bebekler var devamlı ağlıyorlar. Yani daha doğrusu bebeklerin çoğu devamlı ağlıyor aslında. Bir kere ilk yaptı işi ağlamak. Yani düşünsene doğum stajlarını da benim böyle ilk hatırladığımda acemisi olduğumuz sırada işte ağlatılmaya çalışılan bebekler. Hele ben SSK'nın doğum evlerinden birinde yapmıştım kadın doğum stajını. Hı hı. Yani oradaki ebeden ilk yaptığı iş çocuklara şaka şuka girişmek veya işte soğuk su altına tutmak. Hani ağlasın kerata diye. Tabii oradaki ağlamanın derin bir nefes alma olarak gerçekleştirebiliyoruz. Yani onu yaptırmaya çalışıyor. Hoş, daha önce de konuştuk. Sıcak ortam aslında önemli olan. Tabii. Soğuk iyi bir şey değil. Ama yani tabii ağlıyor bebekler ama bebeklerin ağlamasının bin bir nedeni var aslında. Şimdi anne ve baba doğum sonrasında bir de böyle bir zorlukla karşılaşıyorlar. Yani bu bebek niye ağlıyor? Biz bunu susturamıyoruz. İşte ilk çocuğumuz böyle değildi. Bu niye böyle? Yani ismiyle bile bazen hitap etmek onlara zor gelebiliyor çocuğa. Çünkü bir türlü henüz oluyor değil mi? Evet, henüz kabullenememiş oluyorlar. İşte atıyorum Ali böyle değildi, çok rahat bir bebekti ama bu susturamıyoruz, çok rahatsız. Bu biraz yani zorlaştırıyor. Bizi tabii. Kabul etmiyor mesajını da veriyor bazen çocuk. Tabii. Yani ağlamasına devam ettiğinde bildiğimiz bütün yatıştırma yöntemlerini kullanmamıza rağmen yatışmadığında bizim ne diyeyim ustalığımızı konudaki ana baba olarak becerikliliğimizi hele ikinci üçüncü çocuksa yani ilk çocukta acemiliğimizi kabul etmeye daha hazırız da ikinci üçüncü çocuksa acemi olmayı kabullenmemiz iyice zorlaşıyor. Halbuki her çocuğun acemisiyiz yani her bir yeni çocukla bir acemilik dönemi yaşıyoruz. Çünkü bu bir ikili ilişki gibi yani iki arkadaşlık ilişkisinde bile her arkadaşımızda farklı bir ilişki tarzımız oluyor. Çünkü ilişkinin iki belirleyen olduğunu düşünürsen yani sen ve ben şeklinde olan bir ilişki bebeğin tarzı burada önemli ölçüde belirleyici şeylerden birisi. Bu mizaç, huy, temperament sözüyle belirlenen aslında programlardan birinde belki iki ya da üç program sonra temperamentla ilgili mesela bir ay civarında bir bebeğin temel huy özelliklerini nasıl saptarız gibi bir mini testi paylaşmayı düşünüyorum ben okurlar şey dinleyicilerle. Yani bebek tarzıyla zaten bize nasıl ana babalık yapacağımız konusunda bazı şeyleri de bir tür empoze ediyor. Empoze edilmeye gelemeyen tipte bir insansan yani bebeğin o sana ağırlığını koyuşuna da biraz bazı insanlar bayağı bozuluyorlar. Bir de yani bebeklerin tabii dünyayla iletişimlerinin tek yolu ağlamak. Yani o ağlamayı da anne babaların nedenlerini de çıkarmaya çalışmaları gerekiyor. Ağlama yani, sözlüğü gibi bir şey var mı? Yani bir tür deşifre edici işte her bebek yöntem. İçin herhalde o biraz daha biraz farklı bence. Yani her bebeğin ya bebeği tanımak lazım. İşte gemi düdüğü gibi ötenler var mesela. yani kesiksiz ve uzun şeylerle ya da açıkçası genellikle insanlar bir yeri bir acıyor mu acaba kaygısıyla şey yapıyorlar. Biz bunu durduramıyoruz. Acı çekme olarak. Acı mı çekiyor? Yani. Biz bir türlü rahat ettiremiyoruz. İşte doyuramıyor muyuz? Tabii açlıktan da ağlayabilir bebek gerçekten. Acısından da ağlayabilir. Çok sıcaktan, çok soğuktan da ağlayabilir. Alt tekirli diye de ağlayabilir. Rahatsızlık işareti. Herhangi bir iç rahatsızlığından da ağlayabilir. Yani onlara da biraz ilk haftalarda anlamak, ne zaman, niçin ağladığını anlamak zor. Ama anne baba onu bir zaman içinde zaten oturtuyor. Yatıştırma genellikle. Yoluna gitmek. Yani yatıştırılamaması bebeğin... Ağlayan bir bebeğin illaki bizim bir beceriksizliğimizden ibaret değil. Daha ziyade yani yatıştırılamayacak bir şey de olabilir. Diğer yandan ağlamanın ciddi bir deşarj etkisi var. Yani durdurulması da her zaman zorunlu olmayan tabii, bir şey. Yani bir hani de... kaka yapmasını durduruyor muyuz bebeğin? Aman ziyan olacak verdiğimiz besinler vesaire diye. Hayır, bir de ağlayan bebek daha kötü ya da ileride daha beceriksiz, daha şey bebek olacak anlamına da gelmiyor ağlaması bebeğin. Çünkü bir de o var, hani bebek eğer rahat nispeten anne için kolay bir bebekse o sanki daha put gibi dursun. Daha falan. Başarılı bir bebek. Yani başarılı derken bebeklik kursunda. Bebeklik evet. Diye düşünüyorum. Çünkü o ağlayan bebek yani hem anneye kötü hissettiriyor. Terbiyeli bebek. Hem de kendisini rahatlatamıyor gibi bir düşünceyle ileride de acaba hani böyle huysuz bir çocuk mu olacak? Fakat ama ilk aylardaki ağlama çok farklı. Onu sonra da ayrıntısıyla belki konuşuruz. Yani çünkü ama. Bazı bebeklerin ağlamasının tabii bir özel anlamı olabilir. Yani işte koliki ya da böyle kolay irite olan bebekler diye bir grup var ama değil mi? Tabii kolik bebekler var. Onu kolik konusunda kolik konuşalım ayrıca ama bebeklerin %50-60'ı aslında bu kolik dediğimiz sorundan müzdarip diyeyim ilk birkaç ay içinde. Ve kolik dediğimiz zaman akla ilk gaz sancısı geliyor ama her bebekte de, her kolik tanısı alan bebekte de aslında problem gaz sancısı değil. Yani sorun mu gaz sancısı, gaz olduğu için mi ağlıyor bebek, yoksa çok ağladığı için mi gaz yutuyor da gaz bulunmuş tetkiklerde, o bile çok net değil. Ama kolik dediğimiz şey genellikle yaşamın ikinci, üçüncü haftası gibi başlayıp haftada en az 3 gün olan ve her gün en az 3 saat süren durulamayan ağlama nöbetleri. Yani mesela ilk hafta içinde pek kolik bir ağlama varsa kolik dışı sebepleri insanların düşünmesi yani gerekiyor. Şimdi ilk günleri konuşuyorsak. Evet, ama ilk zamanlardan bazı bebekler daha ağlama potansiyellerini, işte kolik olma potansiyellerini gösterebiliyorlar. Ama genellikle ikinci hafta gibi, üçüncü hafta gibi başlayıp 3 veya 4. ay gibi bitiyor. Yani o bitiyor olduğunu bilmek insanlara hiç olmazsa biraz güç veriyor. Çünkü bu ağlamalar genellikle herhangi bir işlemle durdurulamıyor, bir anne babanın herhangi bir yaptığı şey. Bu ağlamaya geçtik ama ağlayan bebeğe ben hatırlıyorum, bizim iki bebekte de en sık yapmam gereken şeylerden biri şu gaz çıkarttırma işlemiydi. Hani daha doğrusu aslında gaz çıkarttırma derken orada işte sırtına pıt pıtlamak, kucağına alıp güzel sözler söyleyerek gezdirmek. Ciddi ciddi de gaz çıkardıklarında rahatladığını biliyorduk. Yani böyle burper rolünü oynamak yani. Bilmiyorum, tabii ağlarken de gaz yuttuğu için, hani hava yuttuğu için tabii, yani büyüklerde öyle olduğunu biliyoruz yani. Böyle derin çok nefes alan, böyle benim yaptığım gibi alıp gasping bir şekilde nefes alan gergin bir insan bir süre sonra geğirerek rahatlamayı başarıyor. Bu Türkiye'de çok yaygın bir rahatlama yöntemidir. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Ben sağda solda çok duyuyorum bu tür sesleri otobüste falan bindiğimde. Yani öyle tabii ama derin nefes aldıklarından olduğunu zannetmiyorum. Yani anksiyete... Çok sarımsaklı yemiş oluyorlar belki. Daha çok öyle bir neden bence. Sen müzik arası mi işaretli veriyorsun. Sen konuyu sulandırdın diye. Santana'dan Oye Como Vay dinliyoruz. Ha, bıraksız albümü. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programında Santana'dan Oye Komova'yı dinledik. Bugün Güzel Günler çocuklu, büyükler için çocuklu hayat bilgisi programında doğum sonrasında bebeğimizi nasıl benimseriz sorusuna çeşitli cevaplar üretmeye çalışıyoruz Şule ve ben. Bu arada programla ilgili istek, görüş ve eleştirilerinizi iletebileceğiniz bir iki adres vereceğim. Aklınızda kalır mı bilmiyorum. Genellikle programlar yolda, arabada dinleniyor. Kalem kağıt olmuyor ama e-mail adresimiz, elektronik posta adresimiz doktor@guzelgunler.com. Bir web sitesi biraz eğri büğrü çalışıyor ama çiftve.guzelgunler.com'da eski program özetlerini ve bazı işte hani ilginç bulduğumuz şeyleri koymaya çalışıyoruz. Amatörce bir web mekanımız var. Onun dışında tabii Açık Radyo'nun web mekanında da programla ilgili bilgiler var. çiftve.acikradyo.com. Bize ulaşmak için doktor@guzelgunler.com veya 0216 325 06 38, 0216 325 06 38'e bir faks da yollayabilirsiniz. Evet, benimseme ile ilgili, bebeğin benimsenme süreciyle ilgili konuşurken biz tabii buraya, bu programa elimizde bir sürü böyle kitaplarla geliyoruz. Arada karışırdık. Sen orada enteresan bir şey buldun. Brazelton'dan galiba alıntı. Evet. Yapılan bir takım araştırmalar gösteriyor ki aslında anne babalar çocuklarının, kendi çocuklarının ağlamalarını diğer çocukların arasından seçebiliyorlar. Üçüncü gün gibi. Üç gün alıyor yani onu, evet, tanımamız. Kendi çocuklarının sesini ve ağlamasını tanımaları insanların üç günü alıyor. Onu 10 gün ila 2 hafta içinde de niye ağladığını artık anlamaya başlayıp ona göre cevap vermeye başlıyor. Şifreyi çözüyoruz yani. yok, bu bir şey istemiyordur, bu ağlama şımarıklıktan falan, evet, gibi. Evet, oldu tabii, var yani o şımarıklık ağlaması. Şımartılmak istenme ağlaması. Evet, çocuklar zaten ilk dönemlerde şey, mümkün olduğu kadar sık kucakta kalmayı istiyorlar. Kucakta uyuma, işte emiyorsa memede uyuma. Çocuklar için en büyük keyif herhalde diye düşünüyorum. Aslında bu benimsemeyle ilgili konuşurken aklıma geldi. Hani diyoruz ya, bazı şeyler kolaylaştırıyor bu benimseme durumunu. Annenin ruh hali, bebeğin karakter yapısı diyelim, ya da işte günlük düzeni gibi. Bunlardan bir tanesi de aslında bebeğin doğumdaki hali. Yani o ilk dönemdeki durumu, bebekler annelerin hayalindekinden çok farklı doğuyorlar aslında. Çünkü bizim hayalimizdeki pırıl pırıl tertemiz, tombik, güzel bir bebek. Ama doğan bebek genellikle öyle olmuyor. Eciş bücüş bebekler. Çünkü eğer bu normal bir doğum olmuşsa, genellikle doğum kanalından geçerken baş ister istemez kubbe gibi oluyor yani. Hı-hı. Daha uzun bir baş oluyor. Coneheads diye bir film vardı. Aynı oradakiler gibi. Biraz ona benziyor hakikaten. Ama zaman içinde tabii çok hareketli ve çok flexible, yani esnek olduğu için bebeğin başı hemen o zaten eski haline dönüyor. Normal haline dönüyor. Ama bu insanlarda bayağı bir ürküntü yaratıyor ya da bir yabancılık yaratıyor. Çünkü garip bir kafası hemen olan bir çocuk. Hemen birkaç gün alıyor ya. Tabii birkaç, yani hemen dediğim öyle. İnsanlar yani onu, yani ne bileyim, şu anda doğurmuş olup da bizi dinleyen der olduğunu diliyorum. Yani ama yani hemen birkaç gün. Evet evet. En az birkaç gün. En az birkaç gün. Tabii bir sürü başka şey de var. Bebekler işte forceps'le doğdularsa veya vakumla doğdularsa kafalarının bir tarafında işte bir şişlik de olabilir. Ya normal doğumda bile olabiliyor bu, ama bir deri altta bir kanama nedeniyle olabilecek şekil bozuklukları oluyor. Onlar da zaman içinde düzeliyor. Ayak yemiş gibi bir halde oluyorlar bazen. Tabii, bebekler yani. Bir sürü döküntüler yüzlerinde ya da işte morluk da demeyeyim de, ama ya, yani sanki berelenmiş gibi bir şekilde çıkıyor bebek zaten. Ve o süreç içinde tabii biz kendimize benzer yanlar bulduğumuzda anneye, babaya, işte anneanneye, dayıya, halaya, dedeye, babaanneye vesaire benzeyen yanlar bulduğumuzda tamam bu bizim kabileden teşhisini koymamızı o biyolojik bir içgüdüyü de doyuruyor herhalde. Başka bir kabileden değil bu çocuk bu anneyle bu babanın yani hı hı. Kesinleşiyor. Hani hep şeyler de olur ya sarışın ana babanın zenci çocuğu şey esprileri gibi. Tamam zenci olmadığı kesinleşince benimseme sürecinin önemli bir bölümü aslında fiziksel görünümle çok ilişkili. Ve bu yani inkar edilemez bir gerçek. Yani çirkinlik güzellikten öte bence orada bu bize ait tanımının çok önemi var. Ve sonrasında yani bebek olup da güzel olmayan çok ben hiç görmedim. En azından öyle diyebilirim. Evet, bazıları çok güzel oluyorlar ama yani bütün bebekler farklı yaratıklar aslında. Ama ilk dönemde gerçekten çok ciltle ilgili özellikle çok sorunlar oluyor. İlk birkaç hafta içinde anneden geçen hormonların etkisiyle işte akne olabiliyor yüzünde çocuğun. O bazen adeta erken gelir. Ergenliğe girmiş gibi biraz fazla erken ama. Ama yani o insanları bayağı rahatsız ediyor. Çünkü çok çirkin görünüyor diye düşünüyorlar. Bana hiç açıkçası öyle gelmemişti. Bizim de o ikinci çocuğumuzda olmuştu ama bazı insanlar bunu gerçekten sevmiyorlar. Görüntüsü. Yani güzel gözüksün istiyoruz. Bir an evvel güzel gözüksün. Hayatımızın belki en hani ana ürünü şeklinde ve bu ana ürün eğer bizim istediğimiz gibi, bizim hayal ettiğimiz gibi değil ise bu benimseme süreci biraz zorlanabiliyor. Şimdi burada tabii biz daha sıradan fiziki sorunlardan vesaire bahsettik. Bazı bebeklerin daha doğuş anında tespit edilebilen çeşitli deformiteleri, çeşitli anormallikleri olabiliyor. Tabii bazı bebekler erken doğuyor ya da küçük doğuyor, yeni yoğun bakımlık problemleri de olabiliyor aslında. Yani fare yavrusu gibi falan denen böyle hani 600 gramlık, 500 gramlık bebekler var artık yaşatılabilen. Tabii ama onlara da insanlar zaman içinde alışıyorlar veya benimsiyorlar. O konuda bir bildiğin çalışma var mı? Yani onlara yapılan, onları anne babanın benimsemesinin daha geç olabileceği. Tabii biz burada konuştuğumuz şey daha ziyade gözlem veya anekdotal. Şöyle yani prematüre veya doğmuş veya işte düşük doğum ağırlıklı başka problemleri olan bebeklerin ileride çocuk istismarına daha çok uğradıkları biliniyor. Yani kendi ebeveynleri tarafından. Kendi ebeveynleri tarafından. Tabii bu çok yani yoruma açık bir şey. Acaba çünkü prematürelik ya da düşük doğum tartısı aslında annenin gebeliğindeki yani her zaman değil çoğunlukla başka medikal problemler nedeniyle oluyor ama biraz daha hamilelik sırasındaki özeniyle de ilgili. Yani olabiliyor. Diyorsun ki yani aslında bir zaten programlarımızı Mayıs başından bu yana izleyenler belki farkındadırlar. Yani benimseme sürecinin ya da bebekle ilgili pek çok fikrin, niyetin ve duygunun daha bebek anne karnına düşmeden oluşmaya başladığını hep konuşup duruyoruz. Yani o dönemde daha benimseme sürecinde bir aksaklık olmuş olabilir. Demin ki şu istismar meselesine dönersek yani orada belki dinleyicilerin tam bilmeyebileceği bir şey yani benimsenme oranı arttıkça istismar oranı azalıyor. Yani daha çok benimsediğin bir çocuğa kendinle ilgili olarak daha pozitif bir ilişki kurabildiğin bir çocuğu istismar etme. Yani istismardan da kastımız işte sadece herkesin aklına tabii cinsel taciz falan gibi şeyler geliyor ama ağır şiddet uygulamaktan tabii. Ağır hakaretler vesaire yağdırmak bile bunun içerisinde bu istismar etme, çocuğumuza kötü muamele etmek daha doğrusu ihtimali olasılığı azalıyor. O yüzden tabii benimseme sürecinin önemli etkileri var ve burada biraz da annenin yani içinde olduğu doğum sonrasındaki koşulların optimalliği de yani annenin benimsemeye çocuğuyla bir ilişki kurmaya fırsat bulabilecek bir halde olması da. İşte o nedenle o lohusalık dönemindeki destek çok önemli. Anne de kendine biraz o yoğun zor dönemde biraz daha çocuğa ve kendine zaman ayırabiliyordu. O destek sayesinde. Lohusalıktaki destek sayesinde ama yine de hepimiz hasta hatalar yapıyoruz. Her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor. Çocuğumuz çok zor bir bebek de olabiliyor. İşte hiç uyumayan, devamlı ağlayan, devamlı kucakta taşınmak isteyen. Bunlar sen daha önce de bahsettiğin gibi yani bir hata yapılması çok da önemli değil. Bunlar hep bir süreç içinde aslında bakmak lazım. Bir kere hata yaptık diye kendimizi çok da yani çok yılmamamız bebekler lazım. Bebekler hata kaldırıyor. Yani bebekler ve çocuklar. Yani bence hayattaki doğal süreçlerin çoğu hata kaldırıyor. Zaten hatalarımızdan öğreniyoruz çocuklarımızı. Diğer yandan bence doğal süreçlerin programlamasında yani bir çocuk büyütmeyi doğal süreç olarak düşünürsek yani bir uçak uçurmadan daha farklı. Uçak uçurma hata kaldırmayabilir mesela. Ama doğal süreçlerde her zaman için alternatif yollar var. Yani sen bir hata yapsan bile o hatanın telafisini sağlayacak imkanlar her zaman doğabiliyor veya başka kişiler var. Yani diyelim ki anne o gün çok sinirli ve çocuğunu sertçe şöyle yatağa itti. Biraz sonra onunla ilgilenen başka bir kişi ya da o sırada onu hemen telafi etme şansına sahip. O yüzden yani hatasızlık hedeflendiğinde hata yapma ihtimali daha çok. Yani bu hani düzgün yürüyeyim dediğinde adımlarını şaşırmak gibi bir şey. Bazı şeyleri de bir parça otomatikliğine terk etmenin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bir de şey çok önemli bence tekrar vurgulamak açısından. Yani bebekler ağlarlar. Bebeklerin her ağlamasını ille de çözüm bulmak durumunda değiliz. Bulamayabiliriz. Yani nedensiz de ağlıyor olabilirler. Bunu bir başarısızlık olarak kabul etmemek iyi olur. Veya bebeğin kötü bir özelliği olarak düşünmemek de iyi olur. Sadece bebeği elimizden geldiği kadar sakinleştirmeye çalışabiliriz o anda. Kendi kendini biraz rahat hissetmesine belki yardımcı olabiliriz. Yani çok büyük işte niye yapamadım hissine girmemek için aslında bunun normal bir şey olduğunu da kabul etmek lazım. Bebekler ağlıyorlar. Her şeyi ağlıyorlar. Çok iyi yapmak zorunda değiliz yani. Evet. Yani. Bebeğimiz de öyle. Verelim mi şöyle? Bu Handel'den bir parça Pavlovsk Orkestrası. Eski Sovyetler Birliği'nin ücra bir köşesinde mi acaba bu? Buna tam bakmadım. Neyse. Handel'den La Pasacaglia G minör. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programında Handel'in La Pasacaglia in G Minor parçasını dinledik. Pavlovsk Orkestrası. Şimdi bu müzik seçimleriyle ilgili de aslında görüşlerinizi bize yollayabilirsiniz ama ben genellikle aile içinde light parçalar seçip halkın nabzına göre şerbet vermekle suçlanıyorum. İşte yok Santana çalmak falan filan gibi. Yok canım, onlar light olduğundan değil. Öyle mi? Peki. Yani yeterince ağır. Ben anlamıyorum bu müzikten. O yüzden pop şeyler çalıyorum böyle. Arada konuşurken bugün bebeklerin benimsenmesi ana babalar tarafından sürecinden bizim Çamlı tarafın öbür tarafında olan Cüneyt Bey kendi yeğen bebeklerine nasıl baktığından bahsediyordu. Biz bu gaz çıkarmanın rahatlatıcılığından, ağlamayı durdurculuktan bahsediyorduk. Eline doğmuş yeğenleri vardı. Tabii herhalde büyüdüler onlar bir parça şimdi. Özellikle onların rahatladığını, gazı çıkarıp hatta gazdan öte yediklerini çıkarıp kustuktan sonra rahatladıklarından üstüne anladığını söyledi. Ve kucağa da bebeklerin ne kadar çabuk alıştığını aslında bize hatırlattı. Bebeklik çağında tabii kucak iyi bir yer. Yani bir de insan rahata alışıyor yani. Bir de çok küçükler. Yani birkaç aylık bebekler tabii. Hı hı. Yani kendileri yürüyemiyorlar, emekleyemiyorlar. Yani o nedenle bir insanla beraber olmak istiyorlar. Herhalde o nedenle çok zor değilse eğer kucağa mümkün olduğu kadar almak uzun vadede bir zarar yaratmıyor. Şöyle, ben orada bir ölçü olarak yani kucakla ilgili sınırın yani kucak şımarıklığı falan derler ya insanlar aralarında. Oradaki sınır bebeğin kendi kendine hareket etme kabiliyetini kazanması, orada bizim doğal bir sınırımız aslında. Emeklemeyle birlikte bunun azalması bekleniyor. Çünkü onun dışında kucak aynı zamanda bebek için bir taşıt aracı. Tabii yani bir yerden bir yere başka türlü gitme şansı yok. Yani 3 ayda mı yuvarlanmaya başlıyorlar? Değişiyor. Dönme. Yani değişiyor. 3-4-5. Yani 3-4 aydan önce kimse başlamıyor. Hani yuvarlanarak evde bir yerden bir yere gitmek de çok pratik bir şey değil. Koridor boyunca yuvarlanan bir bebek düşünebiliyor musun? Zaten o tatmini alırsa zaten bebekler o emekleme döneminde kim çıkacak annenin kucağına? Yani o büyük bir keyif. Yani emekleme, yürümek zaten ondan sonra çocuk için çok büyük bir keyif. Kendini kucaktan yere bıraktırtma yönünde zaten tabii hareketler. Ondan sonra kucakta durmamaya başlıyorlar. Başlıyor. Biz tabii benimsemedeki annenin babanın çocuğu benimsemesinde fiziki görünümün ve o fiziki görünümde herkesin kendine ait bir şeyler bulmasının ne kadar önem taşıdığını konuştuk ama bazı çocukların ciddi fiziki kusurları oluyor. Bunların bir kısmı sonradan düzeltilebilen kusurlar. Örneğin yüzle ilgili malformasyonlar değil mi? Bu kraniofasyal sendromlar vesaire çeşitli. Hani çocuğun yüzünün bir şekilde bozulduğu ya da bunun çeşitli problemlere başka problemlerin işareti olduğu. Belki buna özel bir program ayırmak. Yani çeşitli özürlerle ve zorluklarla doğan çocuklarda benimseme nasıl olabilir? Ama herhalde gelecek programımızda da emzirme konusuna senin özel ihtisas sahanı. Bana öyle gelir ki hayır. Yani bence bu benimsemeyi devam edelim gelecek hafta. Tamam. Özel durumlarda benimseme diyelim yani. Ondan sonra daha fiziksel şeylere geçeriz. Anladım. Bugün de zamanımızın aslında sonuna geldik böyle. Şuk diye geçti. Benimseme konusunu çok benimsedik herhalde. Güzel Günler programının ulaşmak için Şule Yazgan veya Yankı Yazgan'a mesajlarınızı doktor@guzelgunler.com adresine veya 0216 325 06 38 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katkı, eleştiri, yorum için. Hoşçakalın. Herkese güzel günler diliyoruz. Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.